ko ci tam nag lu baax ñu sobo bëri ci jëg ñu ci lëggéel yàlla mboolem yenent yi moo leen taxoon di tax mboolem góor yàlla moo leen tëte kenn fi nekkoon rek tafi nañu kon nag loolu ku ko yëg nangam tax téef dama sant yàlla yi di lañ ci yàlla di fa ndax du lu yomb xibaar la boo xam ne ñëpp sant si waaye dafa laaj yeesal ci xol yi loola nag moo jur wute gi jàpp nañ ko fi jàpp ñu koy tudd waaye am na si yoo xam ne ak moom kenn du ko yóbbu te dajala borom waxtu bu nekk dafa am ko yàlla dénk pour nag mën nañu wax ne mooy kutal ak yàlla ci kaw suuf ku daje ak moom te nangul ko sët na jëg asaana ku wute ak moom sët na mën a yàq sa alaxee mën a yàq loolu mooy li neex yàlla te noonu la yàlla doxal loolu nag xam ko ak yëg ko ak daje waajo def na lu yàlla noppi na ba mu ne doomu aadama mooy sama kutar la pare loolu lañu waroon a xam ne kon lépp loo soxlaal yàlla bunt ba nit lay doon soo jéggee nit doo fekk yàlla fen doo daje yàlla fen dajug yàlla ci dara it na waaye ban nit la nag ndax yow nit na te wane lu réewu nekk ci yow kon loola day sët nga li yàlla wax ne annaasu muxtalifun kon nit mu ngi ci jiit nit naq de ràññe lool na ci nit ndax loo gis sa bopp rek boo xam ne moom fix bus ko ci loolu moo war a noon borom gis ci gàtt ya jàppe nit waaye saa seen seen morom loola moo leen xañoon nga ne la ko yàlla jox waaye ñu yàlla may xel mu sell dañ ko xool gis na muy dundee fuute ñoom nañu dundee ñu déglu ko gis na muy waxee ak la muy wax mu wële ne loolu xamuñ ko nekkul ci ñoom boo leen xam ne kon kii wut na ñoom te lu ne buñ ko seetee mu gën leen ko rafetle gën leen ko jubli laata ñu tag seen doar jëbal ànda moom ba loolee tàggi seen bu njëkk xamal seen bopp ne ngëneel yàlla ne nii xam nañ ko seen yeesal dégg nag sëñ tubaab nii moom loolu defaat moo tax ba mu ko yëkkatee sëriñ bi fi fekkoon nag buudi fekkoon ñoom ñëpp maate woon nañ noonu ko ngir jàpp ne day yàq toole bëri woon na lool waaye gis nañ ci mujj tey sa musaa mii nag loola la moo ko taxa jow yeesalaat ko rawat na yoon bii nga xam ne moom na yoonu muy dana yeesal lislaam bi ci xol yi waaye dana yeesalaat sareexa bi ci mur bi ku dajog moom rek dañu wax sëñ tubaab képp ko yëddi rek yëddi nga sëñ tubaab donte nag doomam nga wala sëtam ndax loo ma doon na yëddiwoo sëñ tubaab jëmm waaye la ko yàlla joxoon nga wéddi ndax xam nga ko kon yaa ngi yëgu si loo xam ne xamoo ci dara dañoo teel nag jamono boo xam ne lépp ci jaam ñëpp dañoo sànq këram lañoo jaam nit nag jaamu yàlla def ñu seen bakkan lañoo jaamu ñu askan lañoo jaamu ñu sant lañuy jaamu ku ko wax nag coono fekk rek waaye coono boobu moo fekkoon yónnee ci ca leneen daloon moo fekkoon góor yàlla ca leneen daloon parce que wax dëgg la te dee ci dëgg moo gën day ci sax wax demante ña. Kon nag li ngeen jëg jàppale ne moom la sëñ tubaab doon woote moom la yëkkatoon tàllal na ko jaamu yàlla. Xëy na nag amoon na gàllankoor ba nam ko bëggoon a defee mënu ko koo defee, nam ko bëggoon a waxee mënu ko waxee ci jaam yi ngir li nga xam ne moom la ko yàttoon ci xet nag. Te xam-xam la boo xam ne borom da ngay toog ak moom saafuwaateeg moom dana na nga ko waxee cër du naalu bin muqaaba la ba du musaafati lal mu jaaxal. Kon nag bu demee ba mën sa jàppalug nit ñi mën ñoo saafuwaanteeg moom kon dina am gàllankoor def ko ci ñoom te na nga ko bëggee woon. Waaye téere bu mu bind lu téere ba gàtt gàtt gàtt sëñ bi bind na waaye daf dañu jàng rek di yëmu rek duñ jàng ngir jéem a xam ni ñun lay wax waaye dañuy jàng daan ëkkee sëñ tubaab rek amuma sax ko muy bind lam doon bind bàkku doon da doon wane yoon ak xam ak jàngale yoon ak da ngay jàng téere bu nëpp ne bu téere bi yëm sëñ tubaab nag au lieu que nga xool li mu wax jëm caa di koroom loolu moo ñu tànte te loolu sa ministre Moussa Traoré ba mu dajee kenn ci ñoom di waxtaane moom ci tawit mu ne ko tawit ñaar mu ne ko benn la dañu ñu ay cóore da di ko yër di ko yër ba fekk bi ko sëñ bi dind lante te mooy li sëñ tubaab la xam bu xajoon sëñ tubaab dina ko def ci téere muy wóor sa dina ñu da ko jaar la xajte moom te xaju ci ñun du ko def ci téere ci boppam la yan moo tax ku ko yëkkatee ci rek di jombale la ñu warta nekk warta am day dindag sëñ bi day dindag ak ta comme ça waxoon nag sax neen dañu dañu wax damay dindag sëñ tubaab sëñ tubaab rek joogam gudd na baax na waaye sax tey ne fu mu ko teg jéem a teg sama tànk wax na dëgg di kër àndal boo ko roy koy roy. Kon nag moom ñoom la doon juddee mu teg ci ne taale bi di dindag sëñ ba yow nit su sëriñ mel jëmulaa mel ni moom kon loolu tëdd sëriñ bi sëñ bi rek ko war a baax yow moom baax doom na la kon yow loo toppee sëñ bi yow di xel te Moussa nag yee jaam ñoo ko tax a jot ci ko defee ne ki yeexal jaam yi pour jël ñoo leen ak ki yee jaam yi duñ mën a dégg toolaa ngóog de li ngu ci waxoon na ko ne na ko doo jubal sëriñ si de ndax gaj gi ñu làq danga ko gaj gi dañ leen naa yeex su sëriñ bëggul ku ko yeex dajale mboolo moo yor dara jëmewu leen sonn ku jëm nag di yee mboolo moom leen bëgg leen defan dëgg jëme leen ci dëgg da nga songoog moom de waaye bu tan moo yeedaan la benn werante la mu tax boo song yeedaan ci yàkkoon jëm boo liggéey kon nag nañ xam li ñu yor bu baax te dama tusu ne li ñu yor nëbbuñu ko nëbbutuwu nit di wax duggun ci nit di wax jënd wax leen dañuy wax ci biir néegi moom la ci biti su ko defee nag kon nañ xam nañ yoxi ñu ne ko rek xam fuñ koy waxee ak nañ koy waxee it na jaam solo su ko def kon ngeen gën a am pasteur te gën a góorgul ci xam ne ak sa dëgg ngeen jaam kenn ku ne di xakk saa bu ñu la ko waxee xam nga ko bu ñu la waxoo fit xam nga ko naa ci def nag mooy teg sa bakkan teg jaan xebañ ko te lu ñëw nag jëlal gannaa dëgg tax ñu teg la ko jëlal ko defee kon ñu leen di soñ baax dana góorgóorlu gën takku dañu yàlla taxaw leen te barki leen baax def leen jàpp nag ci lépp lu yoon wi laaj yàlla yombal leen xeer gàtt wax seen taw yaakaar yoon.